Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. De verkiezingscampagnes zijn losgebarsten. Het gaat, zoals je weet, om de Provinciale Staten en om de Eerste Kamer. Daarom heeft de GroenLinks-fractieleider vanuit de Tweede Kamer, Jesse Klaver, alle tijd voor ons. Klaver en politiek commentator Kay schuiven zo meteen bij ons aan in de Nieuwsbv. Maar eerst, in Amsterdam is de rechtszaak tegen Quincy Promes bezig. Dat in het NOS Journaal met Casper Meijer. De voetballer zou in 2020 een neef met een mes in zijn knie hebben gestoken tijdens een familiefeest. Promes wordt verdacht van poging tot moord. Verslaggever Mark Hamer. Promes zou met een mes op zijn neef zijn afgelopen. Die neef zou zijn gevallen. En daardoor is hij alleen maar in zijn knie geraakt en niet in zijn bovenlijf. Daarom zegt het Openbaar Ministerie. Dit had tot ernstige verwonding. Dit had tot de dood kunnen leiden. Volgens het Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs, onder meer uit getapte telefoongesprekken. En uit die taps is naar voren gekomen dat hij onder andere heeft gezegd: nou, ik heb gewacht tot het einde van het feest. En toen pas de confrontatie aangegaan. Nou, als je zegt, ik heb gewacht tot het einde van het feest, dan heb je dus duidelijk een plan gehad. Met die punten zegt het Openbaar Ministerie, er is een plan geweest. Dit is een poging tot moord geweest. En vanmiddag wordt bekend welke straf het Openbaar Ministerie eist. De rechter doet later uitspraak. De 31-jarige voetballer is zelf niet aanwezig in de rechtszaal. Hij speelt bij een voetbalclub in Moskou en kan volgens een advocaat vanwege contractuele verplichtingen met zijn club er niet bij zijn. De toestand van het Nederlandse meisje dat gisteren werd neergestoken in Gothenburg is nog altijd ernstig, meldt de Zweedse politie. Het 10-jarige meisje is wel buiten levensgevaar. Ze werd gisteren samen met haar oma door een man aangevallen met een mes. Het meisje werd aan de buik gestoken en raakte zwaar gewond. De man werd daarna overmeesterd en is opgepakt. Volgens Zweedse media is de man eerder veroordeeld voor diefstal en mishandeling en heeft hij een gevangenisstraf van 3 jaar uitgezeten. In Belarus is een bekende mensenrechtenactivist veroordeeld tot 10 jaar cel. Het gaat om Ales Bialyatsky, die vorig jaar nog samen met 2 andere organisaties uit Oekraïne en Rusland de Nobelprijs voor de Vrede won. Contact nu met buitenlandredacteur Franka Hummels. Franka, waarvoor is hij berecht? Ja, officieel heeft hij dus nu 10 jaar gevangenisstraf gekregen voor onder andere het smokkelen van geld en het financieren van ondermijnende activiteiten. Maar dat zijn drogredenen eigenlijk van het Openbaar Ministerie en de rechter. De echte reden is natuurlijk dat ze helemaal niets moeten hebben van het mensenrechtenwerk dat hij en zijn collega's doen. Het bijstaan van andere politiek gevangenen. En daarvoor zaten ze dus al sinds juli 2011 vast. En nu hebben ze verschillende straffen gekregen. Dus Bialyatsky heeft 10 jaar strafkamp gekregen. En zijn collega's die hebben iets lagere straffen gekregen. 9 jaar, 7 jaar en 1 persoon in absentie. 8 jaar. Dus het zijn forse straffen. Ietsje lager dan wat het Openbaar Ministerie in Belarus had geëist. En die bondgenoten, wat voor aanklachten zijn daar dan bij bedacht? Ja, precies hetzelfde. Ook weer het beweren dat er geldsmokkel is geweest. Dus daar is ook bij de huiszoekingen heel erg naar gezocht. Dat geld dat er gewoon niet was. Tienduizenden dollars. Dus er worden gewoon redenen bedacht om hen achter tralies te kunnen zetten. En ze zeggen ook van ja, er zijn echt helemaal geen bewijzen geleverd. Hè. Dat zeggen de mensen zelf, hebben ze in de rechtbank gezegd toen ze zelf mochten spreken. De eerste getuigen die zijn opgeroepen, die zeggen ik heb niks gezien. Maar voor de rechter was er toch voldoende bewijs om hen te veroordelen. En waarom moest Ales Bialyatsky dan op deze manier monddood gemaakt worden? Hij is de baas van mensenrechtencentrum Vjasna, dat betekent lente. En Vjasna die ondersteunt al sinds het einde van de jaren 90 heel actief mensen die te maken krijgen met mensenrechten schendingen of met de niet goed functionerende of niet functionerende rechtsstaat in Belarus. En brengt ook alle mensenrechten schendingen in kaart. En is daarmee heel effectief, heeft een heel groot internationaal netwerk. Nou, dat blijkt bijvoorbeeld ook. Die Nobelprijs vloeit daaruit voort. En dat ziet dus het regime als een gevaar voor zichzelf. Iemand die zo op juridische manier voor de mensenrechten staat. Hij is nu veroordeeld. Kan en zal deze uitspraak nog worden aangevochten? Ja, ze mogen in beroep gaan en het ligt voor de hand dat ze dat gaan doen. Het ligt niet voor de hand dat er dan een andere uitspraak komt. Ja. Maar dat is nog even afwachten. Goed, dan gaan we dat later horen. Dankjewel voor nu, buitenlandredacteur Franka Hummels. De Duitse bondskanselier Scholz brengt vandaag een bezoek aan de Amerikaanse president Biden. Op de agenda staat een urenlang overleg over de oorlog in Oekraïne. Zowel Duitsland als de VS zijn bezorgd over mogelijke Chinese wapenleveranties aan Rusland. En Rusland moet ophouden met dreigen kernwapens in te zetten. Dat hebben de vier ministers van Buitenlandse Zaken van de VS, India, Japan en Australië in een verklaring gezegd. Poetin schortte onlangs het New Start kernwapenverdrag op en dreigt kernproeven te hervatten. PSV-spits Luc de Jong stopt als international. Dat laat de 32-jarige voetballer op Twitter weten. Hij speelde 39 wedstrijden voor het Nederlands elftal, waarin hij 8 keer scoorde. Het nieuws komt op de dag dat bondscoach Ronald Koeman zijn voorselectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar bekendmaakt. Het NOS-journaal. Zwarte migranten die in Tunesië leven verlaten het land na een opruiende toespraak van de Tunesische president Saïd vorige week. Die noemde de migranten een groot gevaar voor het land, vertelt correspondent Feroes Bensala. Hij heeft gezegd dat er sprake zijn van een complot om de demografische structuur van Tunesië te veranderen. Met andere woorden, om Tunesië minder Arabisch te maken. Verder heeft hij gezegd dat er snel een einde aan de massamigratie moet komen, omdat al die Afrikaanse migranten betrokken zouden zijn bij criminaliteit en geweld. Sinds de toespraak neemt de vijandigheid tegen migranten toe. Honderden migranten werden opgepakt. Mensen met een verblijfsvergunning worden meestal vrijgelaten, maar anderen zitten nog steeds vast. Het gaat echt om enkele honderden. Sinds de toespraak van vorige week doen inderdaad Tunesiërs er zelf aan mee. Sommige mensen worden door hun huiseigenaren op straat gezet. Anderen raken hun baan kwijt. Er zijn ook Tunesiërs die zelf migranten op straat aanhouden en naar hun paspoort of verblijfsvergunning vragen en die dan vervolgens aan de politie overleveren. Er zijn ook mensen die op straat aangevallen worden of lastiggevallen. En als gevolg daarvan proberen veel mensen het land te verlaten. De ambassades van de landen van herkomst regelen dat ze terug kunnen. Sinds begin deze week slapen mensen uit de Ivoorkust voor hun ambassade, omdat ze zich nergens anders veilig voelen. En als het goed is, worden vandaag of morgen ongeveer 800 mensen uit de Ivoorkust opgehaald. Woensdag zijn ongeveer 50 mensen uit Guinea opgehaald. De autoriteiten van Mali, Burkina Faso en Cameroen zijn nog even aan het inventariseren wie er terug willen. En mensen kunnen zich dan inschrijven bij de ambassade. De woorden van de Tunesische president zijn fel bekritiseerd door de Afrikaanse Unie. Vanuit heel Vlaanderen zijn boeren met trekkers onderweg naar Brussel om te protesteren tegen het stikstofbeleid. De Vlaamse regering is behoorlijk verdeeld over hoe de stikstofcrisis moet worden aangepakt. Vandaag komen ze bijeen om daarover te praten en dus laten boeren zich horen. Dat er een duidelijk signaal komt naar de ministers toe die vandaag misschien wel gaan beslissen. De politiek doet altijd maar voor. Ik heb soms een indruk dat ze heel weinig luisteren naar ons. Wat gaat er nu veranderen? Mensen zijn het eigenlijk beu, die politieke spelletjes. In Brussel worden meer dan 2000 trekkers verwacht. In de Turkse stad Istanbul wordt het EK Indoor Atletiek gehouden. Contact met sportverslaggever Andy Houtkamp. En die grote namen Femke Bol en Lieke Klaver zijn in actie gekomen op de 400 meter. Hoe deden zij het? Ja, uitstekend. 2 van de 10 atleten die vanochtend in actie kwamen. Femke Bol en Lieke Klaver, allebei eerste in hun serie. Door naar de halve finale. Later vandaag Lisanne de Witte uitgeschakeld op diezelfde 400 meter vrouwen. Was een beetje tegenvaller. Maar ja, 2 uit 3 is niet slecht. Dat geldt ook voor de mannen. Waar Isaiah Klein-Ikking wel werd uitgeschakeld. Maar Isaiah Boers en Limar van Bonaventia doorgaan naar de halve finale vanavond. Ook de meerkampers in actie geweest. De vrouwen, 3 van de 5 onderdelen zijn geweest. En na die 3 onderdelen staat Sophie Dokter op een mooie 4e plaats. En Monique Esselink staat 10e. En wat staat er vanmiddag op het programma? Nog veel en mooie dingen misschien wel. Misschien wel medailles. We krijgen Klaver en Bol met de halve finales. Maar de kogelstootfinale met Jessica Schilder. Vanavond Turkse tijd. En we hebben de 3000 meter vrouwen met Maureen Koster. En het hoogspringen bij de mannen Douwe Amels. Dat zijn allemaal finales. Een mooi programma dus. Dankjewel Andy Houtkamp. Het is 9:30 over 12. U krijgt nog het weer. Een combinatie van zon en wolken vandaag. Het blijft droog bij ongeveer 8 graden. Morgen kans op wat regen bij opnieuw 1 graad of 8. Ster. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie. Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. In 2013 werd Max Magazine opgericht. Nu, precies 10 jaar later, is Max Magazine het grootste weekblad van Nederland. Doe daarom mee met ons prijzenfestival. Activeer de code en win één van de duizenden cadeaus. Ga naar de winkel en koop Max Magazine of word meteen abonnee via maxmagazine.nl. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Ga naar de winkel en koop Max Magazine of word meteen abonnee via maxmagazine.nl. En win één van de duizenden prijzen. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke avocado's, 99 cent per stuk. Hamburgers of kipkrokantsnitzel, schaal 4 stuks, €3. En spaar nu voor superhandige bewaarbakjes vanaf €1. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Alex van Warmerdam is een van de productiefste Nederlandse filmregisseurs en wat mij betreft ook een van de beste, hoor. Hij maakte maar liefst 10 speelfilms de afgelopen decennia. En over die 10 films schreef filmwetenschapper Peter Verstraeten een boek. En na 12:30 vergaap ik mij dus samen met hem aan Abel, De Noordelingen, Borgman en al die andere klassiekers. Dan ook nog een klassieker in de sport en ook nog druk te maken Kees van Amstel. Maar eerst... OO Den Haag. De verkiezingen komen eraan, dus alle zenders worden weer gedomineerd door debatten met als klap op de vuurpijl het grote Jeroen Pauw-debat tussen de VVD en de linkse wolk. De helft van die linkse wolk die zit hier in de studio, leider van GroenLinks Jesse Klaver. En ook zit hier tegenover mij politiek watcher en de immer onbewolkte Peter K. Welkom allebei. Goedemiddag. Meneer Klaver, u mag samen met Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid primetime in debat met Mark Rutte en Edith Schippers. U bent zeker helemaal in de debatzevende hemel. Nou, het is gewoon een heel belangrijk debat. Kijk, er staat iets op het spel. Gaan we linksaf of rechtsaf in Nederland? En we hebben voor het eerst in 20 jaar is het de kans, doordat de Partij van de Arbeid en GroenLinks met elkaar samenwerken, dat is uniek, is het de kans dat links weer de grootste wordt. En dat we dan in een debat met de VVD daar de degens over mogen kruisen, ja, dat is heel mooi. Ja, maar er is ook heel veel kritiek. Dat het allemaal past in het frame dat Rutte graag creëerde, namelijk links tegen rechts. Dat paste hem heel goed. Ja, maar iedere verkiezingen heb je tweestrijd. En worden de debatten georganiseerd. Heel vaak hebben wij naast die debatten gestaan, overigens. Vonden wij niet leuk op die momenten. Dus ik snap als mensen kritiek hebben. Maar in iedere verkiezing is er een strijd. En het is volgens mij heel helder. Wordt links de grootste of wordt rechts de grootste? En wij doen er alles aan om links de grootste te maken. En ik ben er gewoon heel trots op dat we met de samenwerking met de Partij van de Arbeid tegen de versplintering in, ja, dat we voor deze 20 jaar daar weer kans op maken. Ja, maar als ze dan zeggen van ja, maar hoe rechts is de VVD nog? Had het niet eerder BBB moeten zijn of ook niet Ja 21? Ja, kijk, de VVD is al 13 jaar vrij bepalend in wat er in Nederland gebeurt. En bijvoorbeeld, nou, we hebben net het rapport over Groningen gehad. De kritiek die Mark Rutte daar krijgt bijvoorbeeld, en de VVD, en daarmee ook de VVD, die is niet mals. Dat heeft alles te maken met hun kijk op de samenleving. Namelijk dat winst altijd boven de veiligheid en de kwaliteit van leven van mensen moet gaan. Nou, volgens mij valt daar een heel goed debat over te voeren. En ik kijk daar ontzettend naar uit. Ja, en nu gaat u samen met uw collega Adje Kuik in debat met de VVD. Maar hadden niet de Eerste Kamerkopstukken Rozemuller en Vos het moeten doen? Zijn die niet goed genoeg? Nou, absoluut wel. Ik bedoel, Paul is misschien wel de allerbeste. En zeker ook mijn lieden zijn de allerbeste die er rondlopen. Ja. Maar als dat de kritiek is op dit debat, dan geldt dat eigenlijk voor alle lijsttrekkersdebatten die worden georganiseerd. Want bijvoorbeeld bij Eén Vandaag of bij de NOS zijn het ook de lijsttrekkers. Maar dan hadden we hier toch kunnen kiezen voor een debat tussen Edith Schippers en Rozemuller en Vos? Dat had gekund. Dan kijk ik even naar de organisator van het debat. Nou ja, kijk, ik ben één van de organisatoren, inderdaad. Maar wij vinden dat dit spannender te geven, dat de premier wordt uitgedaagd door twee kopstukken van de partij die nu aan het fuseren is. Ja, dat geeft een hele interessante dimensie aan het debat. En overal, je zal vanmiddag ook op deze zender, zul je de Tweede Kamer kopstukken zien. Dus en horen, vooral horen op de radio dan. Dus ja, dat die mensen treden naar voren aan het eind van de campagne. Maar Peter, je hoort dat meneer Klaver zegt van nee, wat mij betreft had het ook Rosa Muller en Vos tegen Schippers mogen zijn. Waarom kiezen jullie dan toch voor de kopstukken van de Tweede Kamer, waar we niet op kunnen stemmen? Nou, omdat we het interessant vinden, omdat die mensen herkenbaar zijn voor iedereen, zeg maar. Ik bedoel, iedereen weet wie Jesse Klaver is. Bijna iedereen weet wie Atje Kuik is. Zij zijn het meest nadrukkelijk bezig met die fusie. En dat is een dimensie die je in het debat misschien niet meteen bedenkt. Maar zij moeten ook samen debatteren met Rutte en Edith. Schippers, nou, dan kun je misschien ook nog wel zien dat het niet altijd helemaal soepel loopt. Ik ben daar benieuwd naar. De heer Klaver zal zeggen, nou, tussen ons kun je geen wicht drijven. Maar als dat wel kan, zullen we dat zeker niet nalaten. Meneer Klaver, Peter K. verdedigt zijn debat, wat hij mede organiseert. Pieter Omtzigt gaat een klacht indienen bij de publieke omroep. Snapt u dat? Ja, dat staat een ieder vrij om dat te doen. Hij vindt dat wij niet pluriform genoeg zijn? Ja, dit soort debatten worden altijd georganiseerd. De vorige keer was het tegen Thierry Baudet. Was er een debat. Ik heb eerder debatten gezien tussen Rutte en Wilders. Dus er zijn altijd dit soort debatten die worden georganiseerd. Daar is ook altijd kritiek op. Heb ik zelf ook kritiek op gehad. Vooral omdat je er zelf dan niet bij zit. Ik denk dat dit gewoon een heel relevant debat is. Dit gaat over de strijd tussen links en rechts. Hebben we voor het eerst de kans om links weer de grootste te maken. En daar gaan we alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Kijk, hier wil ik even op reageren. Want bij de landelijke verkiezingen heb je gezien dat we 4 van dat soort debatten organiseerden met de 8 grootste partijen. Daarvoor was nu de ruimte gewoon niet. Provinciale verkiezingen staan toch minder hoog op de prioriteitenlijst. Dus er mocht 1 debat georganiseerd worden waar de NPO tijd voor wilde maken, wat Bien en Vader graag wilden doen. En dat is dit debat geworden. En dan is het heel normaal dat je kiest voor de 2 grootste blokken. Dat hebben we bij andere verkiezingen ook wel gedaan. En dan kwam je meestal uit op Rutte Wilders. Oké, Klaver heeft als secondant Kuiken. Rutte heeft als secondant Schippers. Word jij de secondant van Jeroen Pauw? Nee, zo beroemd ben ik niet. Nee, Jeroen moet het echt helemaal alleen doen. Ach, die moet het in zijn eentje doen? Ja, die staat er alleen voor. Ja, goed zo. Leg ik het goed uit zo, dat als ik zeg dat u een secondant heeft, namelijk Atje Kuik? Nee. Als er al een secondant in dit debat is, dan ben ik het. Goed, we gaan het allemaal meemaken. Maar wat Rutte natuurlijk wel goed gedaan heeft... hij heeft de linkse wolk geframed of vormgegeven. En Peter, die linkse wolk die komt niet zeg maar uit de lucht vallen. Nee. Het is heeft een voorgeschiedenis van jaren. Echt een eindeloos lange voorgeschiedenis. Want ze hebben al zo vaak met elkaar lopen knuffelen. Maar dan spatten het toch weer uit elkaar. En speciaal voor jou heb ik het allemaal even, en voor de heer Klaver ook, om hem even aan de historie te herinneren, heb ik het allemaal heel netjes op een rijtje gezet. Niet migranten zijn de grootste zorg van de VVD, maar 2 linkse wolken die zich samenpakken boven ons land om de rechtse zon te blokkeren. Premier Rutte waarschuwt voor de linkse wolk. De strijd die ik heb is met de linkse wolk. Klinkt als een fris frame van de VVD. Maar het is eigenlijk een weg die al tiental jaren ingeslagen wordt en maar dood blijft lopen. Ik neem u even mee naar 2006. In Amsterdam slaagden Marijnissen en Halsema er eindelijk in om Wouter Bos te strikken voor een kopje koffie. Koffie drinken. Die zijn voorstander van een links kabinet. Bos noemde het een goed gesprek. Nou, ik ben blij dat ik die stap genomen heb een paar jaar geleden om ook SP en GroenLinks als volstrekt serieuze partners in een eventueel kabinet serieus te nemen. Maar het bleek een bitter kopje koffie. Links koffieoverleg levert niets op. We weten natuurlijk allemaal dat Wouter niet durft. Wouter Bos heeft bindingsangst, klagen de andere 2. Meer mislukte pogingen volgden, maar in 2016 leek het echt serieus. Samson van de PvdA en GroenLinks' Bram van Ooyik zagen zelfs een fusie van de partijen gloren aan de horizon. Inderdaad, Bram en ik spraken veel met elkaar over verdergaande samenwerking. Dat is al tientallen jaren een onderwerp, dus we wilden daar eigenlijk een stap in zetten. En dan zou je kunnen denken aan de mogelijkheid om na de verkiezingen samen 1 fractie te vormen. En toen kwam Jesse Klaver ten tonele. De fusiedroom spatte uiteen. Klaver ging sky high in de peilingen en daarom liever voor zijn eigen succes. Kiezers willen toch weten waarom ze op GroenLinks zouden moeten stemmen of waarom op de PvdA. Wat ik tegen al die kiezers zeg is, als je dezelfde hoop en dromen en idealen deelt als ons, stem dan op ons. En Nederland wordt al jaren geregeerd door de 5 klassieke machtspartijen. Als je daar misschien een keer verandering in wil aanbrengen, stem dan eens op GroenLinks. Maar ook Klaver draaide. In 2020 pakten 3 linkse wolkjes samen boven Amsterdam. Mag ik naar voren jullie partijleiders Jesse Klaver, Lilian Marijnissen en Lodewijk Asscher. Daar komen ze. Het was vlak voor corona toen links in Amsterdam de strijd aanging met Rutte. Wat ons bindt is dat we klaar zijn met 10 jaar rechtse politiek van Rutte. Linkse lente was echter van korte duur. Klaver gooide Asscher voor de bus om zijn rol in de toeslagenaffaire. Maar in 2021 deed Klaver de verzoeningspoging. Met posters, meer Lilian, meer Lilianne, meer Sigrid en meer Jesse. Ik denk dat het tijd is voor meer progressieve politiek. Ja. En ik ben overtuigd dat je dat vooral voor elkaar krijgt. Ja. Als partijen met elkaar samenwerken. Ja, nee, maar twee van de drie zien er niks in. Twee van de drie partijen zien er niks in. Maar eentje wel. De Partij van de Arbeid. Samen gingen de partijen de formatie aan na de verkiezingen van 2021. Maar daar werden ze snel weer uitgekikt. Tot verdriet van toenmalig PvdA-leider Ploemen. Ik vind dat heel erg jammer. Ik had heel graag onderhandeld. Maar ze besluiten wel samen door te gaan op weg naar een fusie. Het gezamenlijke congres van vorige maand is een eerste stap. GroenLinks en de PvdA houden op dezelfde plek hun congres. Dus leden kunnen tussen de partijen pendelen en elkaar leren kennen. We willen juist ervoor zorgen dat er een hoopvol alternatief is tegen de bangmakerij van Rutte in. En daarom staan we hier samen ook op één congres. En straks één kamer als één blok, één partij. En dat is onze hoopvolle boodschap voor de toekomst. De linkse wolk is kortom een hardnekkig wolkje dat al tientallen jaren boven ons land hangt. Maar zal die warme linkse regen nu eindelijk over ons land gaan vallen? Het roept bij mij de beeld op van twee egeltjes die met elkaar proberen de liefde te bedrijven. Maar dat gaat zo verschrikkelijk voorzichtig dat ik denk, zit er ook nog passie bij? Meneer Klaver, zit er nog passie bij de samenwerking? Absoluut, ja. Maar dat, van die egeltjes herken ik ook wel. Ja, dat het heel voorzichtig gaat? Nou, volgens mij wat het laat zien is dat er al heel lang over wordt gesproken en heel veel kopjes koffie worden gedronken. En daarom heb ik ook, het was nog niet helemaal een goede samenwerking. In 2015 bijvoorbeeld schreef ik ook al over die linkse samenwerking in de mythe van het economisme. Dat wat mij was opgevallen is dat die samenwerking altijd vrijblijvend is. En dat het eigenlijk altijd een beetje voor de bühne was. Mm-hmm. En dat als het echt zou willen gaan werken, dat je dan vooraf afspraken zou moeten maken met elkaar. Dat is nooit gelukt. Op zich was dat de periode dat je toch het liefst alleen nog op pad wilde, zeg maar. Ik had toen niet de verduzie dat het ook echt zou gaan lukken, zal ik maar zeggen. Maar ik ben altijd voor geweest. Hè? Okay. Dus je hebt het ideaal, namelijk ik geloof in een hele sterke linkse beweging en het is beter om samen te werken. Ik had toen niet het idee dat dat ook echt dat toen ook zou gaan werken. Maar waarom zou het nu wel lukken dan? Omdat er iets veranderd is. Nou, ik denk, kijk, in het tuinhuisje van Lilian Ploemen, kun je dat nog herinneren, Patrick? Het tuinhuisje van Lilian Ploemen, daar zaten zij samen. Ja, met passie? En daar spatte de passie vanaf, echt waar. Daar hebben ze weken zitten schrijven aan een prachtig startpunt, een soort uitgangspunt van die partij. Nee. Nou, en die twee, daar zag je van, dat wordt een mooie linkse samenwerking. Dat was een mooie... Nou, hand in hand riep je het tuinhuisje uit. Bijna wel. Kijk, maar wat daar gebeurde, dat tuinhuisje is echt wel belangrijk geweest. Omdat we elkaar daar hebben aangekeken en letterlijk. En daar hebben afgesproken, oké, ook als die formatie... Is dit nou een trucje wat we doen? Elkaar vasthouden in die formatie van 21? Of willen we echt bouwen aan een linkse brede beweging? En daar zijn dit is een project voor een brede linkse beweging. En daar gaan we aan bouwen, ook als het niet lukt. En daar is vertrouwen ontstaan. Dus we zijn elkaar, en dat begon toen bij Lilian en ik dat aan elkaar uitspraken. Maar vervolgens zijn die fracties elkaar meer gaan vertrouwen. En de mensen in die partijen zijn elkaar gaan leren kennen. En kwamen we erachter dat het allemaal niet zo zwart-wit is. En dat overal waar we soms dachten, oh, hier probeert de PvdA ons te pakken. Of hier doet GroenLinks ons, probeert ons te naaien. Dat allemaal wel meeviel. En dat vaak ook toeval was. Of een foutje of per ongeluk. En daar is vertrouwen ontstaan. En als er vertrouwen is, dan kunnen er mooie dingen ontstaan. Joh. Maar maakt het dan nu ook niet meer uit wat je straks stemt? Of GroenLinks of Partij van de Arbeid? Nou kijk, straks in de Eerste Kamer zijn we één fractie. En dat is echt uniek. Dus het maakt niet uit op welke partij. Nou, even de stap die we nu zetten, en dat maakt deze samenwerking anders. In de Eerste Kamer zijn we straks één fractie, dus in die zin maakt het niet uit. In de provincie doen we allemaal mee met zelfstandige lijsten. En dan zijn er ook nog best wel smaak- en kleurverschillen. En dan moeten mensen vooral zelf weten wat ze gaan stemmen. Of dat de Partij van de Arbeid of GroenLinks is. Ik heb besloten dat ik daar niet ga zeggen, je moet niet op de PvdA stemmen, maar op ons. Maar dan is er een wel degelijk kleurverschil. Dan moeten mensen kiezen. Maar als u de stemwijzer invult, komt u dan uit bij de Partij van de Arbeid? Ik heb de stemwijze niet ingevuld. Nee? Maar stel voor dat u doet het, zou u uitkomen bij de Partij van de Arbeid? Het nare is dat ik de meeste standpunten gewoon van alle partijen, zeker die van mij, kan dromen. Dus ook met mijn ogen dicht kom ik gewoon bij GroenLinks uit. Het is toch, je kunt nu zeggen van nou, het is passie, maar die samenwerking is natuurlijk niet helemaal uit passie. Het was ook keihard nodig om een rol te spelen, zoals je dat nu doet in een campagne. Yes. Dus die stond ook met de rug tegen de muur eigenlijk. Een beetje gedwongen is het al. Dat is de negatieve manier om ernaar te kijken. Oké, maar reëel. Nee, maar volgens mij de omstandigheden creëren ook situaties waarin iets kan lukken of iets kan falen. En uiteindelijk, dus bijvoorbeeld zo'n 1 april debat met Rutte, waarin hij de motie van wantrouwen werd ingediend. En Sigrid Kaag zei, hier scheiden onze wegen, maar dat bleek toch niet te kloppen. Dat was zo'n moment in zo'n formatie waarop wij zeiden, oké, we blijven bij elkaar. Vervolgens in die hele formatie probeerden ze ons als linkse wolk, toen werd het al gemunt, eruit te duwen. En toen zijn we elkaar gaan vasthouden. Ja, het helpt dan dat je allebei ongeveer even groot bent. Hè? Dus, maar dan is het nog steeds een positieve keuze. Niet van, nou, dan maar samen. Nee, we hebben echt voor elkaar gekozen, maar de omstandigheden hebben ertoe bijgedragen dat we die keuze konden maken. Kijk, jij bent politiek watcher. Ik stel hem gewoon even aan jou. Is het ook nodig dat GroenLinks en Partij van de Arbeid gaan samenwerken, omdat ze anders gewoon, ja, anders is links helemaal geen relevante speler? Nou ja, je ziet nu meteen al dat het uitmaakt. Zij mogen nu dat debat doen met Rutte, waar ze veel over te doen is. Ze zijn zichtbaarder daardoor. Nou, dat helpt op een of andere manier ook. Aan de andere kant zie je dat links in de provincies, dat het helemaal niet goed gaat. In de provincie Noord-Holland verliezen ze enorme zetels. Dan heb je het over GroenLinks. Ja, GroenLinks, ja. Ja. Maar de Partij van de Arbeid ook. Dus in die zin helpt het nog niet in die provinciale verkiezingen meteen om te scoren. Ja, want GroenLinks lees ik hier. Noord-Holland verliest GroenLinks volgens de peiling 3 zetels. In Drenthe 2, Groningen ook 2. In 4 andere provincies 1 zetel. Het werkt dus nog niet. Nou, kijk, we zijn nog anderhalve week voor die verkiezingen. We hadden in 2019 echt een brisant goede uitslag. Ik geloof de allerbeste ooit die we hadden. Ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat komen, ook in die provincies. Maar deze samenwerking, het staat voor iets groters. Kijk, ik ben nu al een aantal jaren volop bezig met die samenwerking. Omdat ik er echt klaar mee ben dat links elkaar de tent uitvecht van Mark Rutte al fluitend 13 jaar de macht heeft in Den Haag. En iedere keer als er een fout wordt gemaakt, is er wel iemand anders die moet aftreden, behalve Mark Rutte, of dat de VVD ergens last van heeft. En door iedere keer de verschillen te benadrukken, komen we gewoon niet verder. Wat ik heb moeten accepteren, mijn leven heeft het beter gemaakt, is dat, dat vond ik niet fijn, maar is dat Nederland electoraal een centrumrechtsland is. En als we echt willen zorgen dat links groot wordt, dan moet je elkaar niet bevechten, maar moet je samenwerken. Want ik denk dat GroenLinks een hele goede uitslag bij de verkiezingen zou kunnen halen, de PvdA ook. Maar ik wil structureel een betere uitslag voor links. En in plaats van de verschillen te benoemen en elkaar de tent uit te vechten, moet links gewoon verdorie samenwerken. Dus dan accepteer je maar dat het klimaat voor de Partij van de Arbeid minder een prioriteit is dan voor je eigen partij. Nee. En dat werk daar misschien belangrijker is. Nee, dan accepteer ik dat wij zoeken naar hoe we het beste Nederland kunnen dienen. En er is namelijk iets wat dat rode en groene onderwerp met elkaar verbindt. Of je nou een bagageafhandelaar bent op Schiphol die slecht betaald krijgt. Of het milieu dat wordt vervuild door al die opstijgende en landende vliegtuigen. Uiteindelijk zit er een economisch systeem achter wat allebei vernietigt. Of het nou arbeiders zijn die worden gepakt of het klimaat. Dat is wat ons bindt om dat economisch systeem aan te pakken en te veranderen. Maar voor de kiezer, wat we in de peilingen zien, is nu dat BBB enorm scoort in die provincies. Dat ze zelfs in de Eerste Kamer hoger staan in de peilingen dan GroenLinks. 9 zetels tegen 8. Is het niet zo dat de mensen in de provincie gewoon veel blijer zijn met BBB en helemaal geen zin hebben in dat klimaatgeneuzel van meneer Klaver? Je weet het mooi te brengen. Ik denk dat niet klopt. Want als je zegt, ze zijn veel groter, we zijn ongeveer even groot. En dat laat zien dat er verschillende mensen hebben verschillende opvattingen in Nederland. En er zijn ook mensen die hebben geen zin om stikstofcrisis aan te pakken. Of hebben niks met de aanpak van de klimaatcrisis. Dan zit je inderdaad bij BBB goed. Er zijn ook heel veel mensen die daar wel iets mee hebben. Die zijn bij GroenLinks aan het juiste adres. Dus Maar oké, dat vind ik wel interessant. Als jij BBB zo groot maakt, waarom doen die dan mee aan het debat ook? Dus dat je VVD, BBB hebt en GroenLinks en Partij van de Arbeid in het grote pauwdebat? Nou, dat het twee partijen met elkaar is, zeg maar twee blokken tegen elkaar. Ja, maar je wilt toch rechts tegen links? Dat wordt toch vreemd? Kijk, iedere verkiezing opnieuw, is er zeker op rechts, is er een nieuw komen. Dus vorige keer was het Forum voor Democratie, daar blijft niks meer van over. Deze verkiezingen. Nu is het BBB. Ik ben benieuwd welke de volgende verkiezingen zijn. En wat ik wel goed vind, is dat we nu eens een keer. Dit is een hele serieuze samenwerking die er is, niet voor de korte termijn, maar voor de lange termijn. En als de uitslag tegenvalt? Dan gaan we nog steeds. Die samenwerking blijft belangrijk. En je moet in de politiek niet kijken alleen naar de dagkoersen, maar naar de lange termijn. En de lange termijn is gewoon een fusie tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid? Nee, het is geen fusie tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks. Dat is wat mij betreft een strategische samenwerking. En dat kan op heel veel manieren. Bijvoorbeeld doordat je met één lijst zou meedoen bij de volgende verkiezingen. Volgende landelijke verkiezingen is er één lijst met één lijsttrekker. Zullen we dat afspreken? Of nou, voor de helderheid. Kijk, het is geen geheim dat ik zo ver mogelijk wil gaan met die samenwerking. En zeker bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Je mag gewoon ja zeggen. Nee, want daar gaan onze leden over. En daar kom ik over. En als we daar een besluit over hebben genomen, dan kom ik hier graag terug. Dank u wel, Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks en misschien binnenkort ook van de Partij van de Arbeid. Dat weten we niet, de toekomst zal dat uitwijzen. En natuurlijk ook de man achter het grote pauwdebat, Peter Kay. Vanmiddag is er ook een debat op deze zender, NPO Radio 1, van 5 tot 7. En er doen heel veel partijen aan mee. Dank jullie wel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Komend weekend wordt de klassieker in het voetbal gespeeld. In de Johan Cruijff Arena. Om precies te zijn, in de Vrouwen-Eredivisie. Zometeen een voorbeschouwing door Rivka op het veld van Studio Sport. En ik las trouwens vanochtend in de Telegraaf dat commentatoren steeds vaker commentaar krijgen van kijkers. Volgens Dolf Jansen is het soms ook wel een beetje terecht. Soms als je naar het commentaar luistert, heb je een wedstrijd opstaan. Dan is er een commentator die moet uitleggen wat er gebeurt. En die zegt dan dingen als: het tegendoelpunt viel op een vervelend moment. Dat suggereert dus ook tegendoelpunt. Je zegt, yes, eindelijk een tegendoelpunt. Daar had ik even behoefte aan, toch? En het allermooiste hoorde ik een paar weken geleden. Toen speelde Ajax tegen een serieuze tegenstander in de Champions League. En laten we zeggen dat het niet helemaal goed ging. Toen zei die commentator in de tweede helft: ze spelen nu een hele andere wedstrijd. Wat dan? Gaan ze opeens korfballen tegen Kroatië of zo? What the fuck? Daar heb ik niet voor betaald. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS Nieuws met Casper Meijer. Voetballer Quincy Promes hangt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar boven het hoofd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft Promes in de zomer van 2020 een neef in zijn been gestoken op een familiefeest. Bij de rechtbank in Amsterdam is NOS-verslaggever Mark Hamer. Mark, is dit een hoge eis? Ja, wel, als je hoort dat het Openbaar Ministerie alleen bewezen acht dat het gaat om zware mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Op de tenlastenlegging stond nog poging tot moord, poging tot doodslag. Maar het Openbaar Ministerie zegt ja, dat het niet duidelijk is geworden dat de aanval van Promes op zijn neef echt was gericht op zijn dood. De jurisprudentie wordt er ook bij gehaald. Eerdere rechtszaken, eerdere veroordelingen. En ja, het is alleen een beenwond geweest. En het Openbaar Ministerie zegt ja, bij een beenwond ja, is het eigenlijk nooit poging tot doodslag. Dus het is alleen zware mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Wel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Want het Openbaar Ministerie zegt ja, een voorwaardelijke gevangenisstraf zou niet zoveel zin hebben. De proeftijd zou hij bijvoorbeeld, hij is nu in Rusland bij Spartak Moskou, hij zou in Rusland blijven zitten. Dan heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf niet zoveel zin. En dus de eis van ruim 2 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Ja, Promes zelf heeft altijd ontkend. Waarom denkt het OM zeker te weten dat het Promes was die heeft gestoken? Ja, getuigenverklaringen van het einde van het feest, die wijzen toch allemaal wel die richting in. En daarnaast nog het ondersteunende bewijs. Promes werd al getapt. Zijn telefoon werd afgeluisterd door de politiediensten in verband met een andere zaak. En ook daaruit is duidelijk gebleken dat Promes eigenlijk zichzelf schuldig heeft verklaard. Dat hij heeft gezegd, ik heb dat gedaan. Dat alles bij elkaar was het voor het Openbaar Ministerie heel erg duidelijk dat hij de dader is. Ja, je zei net Promes is in Rusland. Wat waren de gevolgen daarvan voor de rechtszaak vandaag? Nou, die kan gewoon doorgaan. Zijn advocaat is gemachtigd, zoals dat zo mooi heet. En die gaat na de lunchpauze vertellen wat de blik van Promes is op deze zaak. En de rechter doet later uitspraak, moet ik ook nog even erbij zeggen. Dankjewel, Mark Hamer in Amsterdam. KLM sleept samen met 4 andere luchtvaartmaatschappijen de Nederlandse staat voor de rechter. De bedrijven zijn het niet eens met de vorig jaar aangekondigde krimp van Schiphol. De luchthaven moet vanwege geluidsoverlast en milieuvervuiling flink inkrimpen volgend jaar. De luchtvaartmaatschappijen vinden dat er niet is gekeken naar alternatieven. De toestand van het Nederlandse meisje dat gisteren werd neergestoken in Gothenburg is nog altijd ernstig, meldt de Zweedse politie. Het 10-jarige meisje is wel buiten levensgevaar. Volgens Zweedse media is de verdachte een verslaafde man die eerder is veroordeeld voor diefstal en mishandeling. En zwarte migranten in Tunesië ontvluchten op grote schaal het land na een opruiende toespraak van president Saïd vorige week. Hij noemde migranten een groot gevaar voor het land. Sindsdien neemt de vijandigheid tegen hen toe. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Winst! De VVD staat op 3 zetels winst in de peilingen voor de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen. 3 zetels erbij in de Eerste Kamer. Markie Rutte, na alles. toeslagenschandaal, bonnetjes en verre, mondkapjes, dividendbelasting, spaartaksdiefstal en nog zoveel meer. En dan als afstraffing 3 zetels erbij. Is dat Stockholm-syndroom? Toch op hem stemmen? Zit er iets in ons drinkwater? Toch een chip in de vaccins waardoor je VVD gaat stemmen? On top of that kwam vorige week het vernietigende rapport uit over de aardgaswinning in Groningen en de enorme materiële en menselijke schade daardoor. Bij de gaswinning in Groningen zijn de belangen van de inwoners stelselmatig genegeerd. Geldverdienen ging altijd boven veiligheid. Natuurlijk speelt de NAM, Shell en Esso ook een kwalijke rol. Maar de overheid onder Mark Rutte, die zijn burgers zou moeten beschermen, nou. Maar aan de andere kant wordt er alles aan gedaan om mensen die hun schade proberen te verhalen zo moeilijk mogelijk te maken. Nee, en Mark's eigen rol is ook niet echt een dikke zetelwinst waard. En ja, dat is wel een beetje ook wat we wel meer zien in de manier van werken van onze minister-president. Het is steeds vooruitschuiven, pappen nat houden, een paar mooie woorden en we gaan weer verder. Eerlijk is eerlijk, de langzittende premier krijgt ook nog een beetje beginkrediet. Ook zegt de commissie dat premier Rutte en andere leidende politici lange tijd de problemen hebben onderschat. Onderschat? Knap, hè? Lijkt me lastig. Maar oké, gelukkig is het daarna weer, zo ken ik Mark Rutte weer. Toen de urgentie wel duidelijk werd, gebeurde er nog steeds niets, staat in het rapport. Helemaal niets. Nou, vat het nog één keer samen voor de kiezers, Humberto. Vooral voor die mensen van die 3 zetels extra. Ook gezien is dat Mark Rutte niet altijd, eigenlijk veel te weinig gedaan heeft. Hij onderschatte volgens het rapport lange tijd de ernst van de problemen. En toen hij het wel doorhad, gebeurde er nog steeds niks. Het rapport had vorige week zoveel nieuwswaarde. Nou, zelfs de nieuwsbv werd eruit gehaald voor een extra nieuwsuitzending. Zelfs mijn druktemaker werd gecanceld. Zo urgent was het. En nu, een week later, grote stilte. Helemaal niks. Niemand ontslagen, niemand opgestapt, helemaal niemand, niks. Ja, er is een reces, maar zoiets groots. En Mark dacht ook, hé, ik ben nu al zo vaak opgestapt, geef het toch eens op. Ik blijf toch zitten. 3 zetels erbij, joh. Onze premier zei in een koud commentaar dat het heel erg complex was. Oh ja, joh. En dat hij het dikke rapport nog moest lezen, alsof hij geen idee had wat erin stond. Dit was het commentaar van een expert. Volgens haar is het pijnlijke van vandaag dat er weinig nieuws staat in het rapport van de enquêtecommissie. Ik begin me nu echt weer af te vragen, wat moet Mark Rutte eigenlijk fout doen om wel af te moeten treden? Definitief. Prinses Amalia een dickpic sturen, de vriendin van Lil Kleine nog een keer tussen een autodeur klemmen, in de Tweede Kamer een t-shirt dragen met de tekst I love Putin, of Taiwan hoort bij China, bij Jinek een levende baby opeten. Wat moet hij nog doen? Eind april praat men vast weer verder in de Kamer. En oh, voor de Groningen die ondanks alles hoop kregen op een snelle oplossing door dit rapport. We moeten echt zien dat dit nu werkelijk iets gaat betekenen. En we hebben geen enkele garantie. En ook in de adviezen en in de aanbevelingen zie ik nog geen enkele garantie dat er nu werkelijk iets gaat gebeuren. Het is nog steeds te droevig voor woorden. En dus stelde Humberto toch maar weer eens de vraag. En betekent dat dus dat jij vindt dat Rutte het werk moet afmaken of moet hij aftreden? Nou, het antwoord was vrij duidelijk. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat het. Stel dat je hier echt iets wilt oplossen, dat het erg geloofwaardig is als dat onder dezelfde leiding moet. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Met filmklassiekers als Abel, De Noordlingen en Borgman op zijn naam mag je Alex van Warmerdam echt wel scharen tot de grootheden van de Nederlandse cinema. Maar Van Warmerdam heeft er een hekel aan te reflecteren op zijn eigen werk. Hij vertikt het gewoon. Gelukkig hebben we daar professionals voor. Filmwetenschapper Peter Verstraeten die bekeek alle 10 films van Van Warmerdam en bundelde zijn analyse in het boek Spookbeeld voor de Vrijheid. Ja, Peter, van harte welkom. We kunnen eigenlijk uren praten, hè, over de films van Van Warmerdam. Maar goed, Alex heeft zelf een hekel aan deze vraag. Maar goed, wat maakt een film een echte Van Warmerdam? Ja, aan de ene kant zitten ze heel helder in elkaar. Ik bedoel, hij doet niet aan rare tijdsprongen. En hij zegt zelf ook, dat wat je ziet, dat is het. Compacte dialogen, het is allemaal heel afgebakend. Aan de andere kant zitten ze ook heel raadselachtig in elkaar. En dat heeft er deels mee te maken dat, meestal in een film, dat als je een close-up van een personage krijgt, dan zie je, welke emotie de personage doormaakt. Of die boos kijkt of blij kijkt. En dan weet je hoe je de scènes daarna moet zien. En bij Van Warmerdam hebben personages vooral een uitgestreken gelaatsuitdrukking. Dus dan moet je het zelf gaan invullen. En je noemde zelf net in de inleiding Borgman. Dat is een personage in de film. Maar aan het eind van de film weet je nog helemaal niet wat voor personage het is. Het kan een soort duivelsfiguur zijn, het kan een vampier zijn, het kan een soort fantasieouder van het kind zijn, het kan zelfs een virus zijn. En dat maakt dus, ja, als je al niet weet wat de titelpersonage, wat die in zijn schild voert, ja, dan maakt het lastig om het uiteindelijk te volgen. Ja, dat is ook fascinerend. En je zei net al over die compacte dialogen. En zeker ook dat die zo uitgestreken mogelijk verteld moet worden. Ja. We hebben een fragmentje daarvan, wat volgens mij ook typisch van Warmer Darnum is, uit Schneider versus Bax uit 2015. Nu had je op bezoek. Hoezo? Ik had een bespreking. Met wie? De redacteur. Een redacteur? Een redacteur, ja. Een redacteur met een rokje aan? Inderdaad. En met kook en wiet, zo te zien? Ja, om de feestvreugde een beetje te verhogen. Nog steeds? Heb je dat nog steeds nodig? Hou op, Francisca. Ik gebruik af en toe kook, ik rook een joint. Jij eet muesli, daar zeg ik toch ook niks van? Muesli is gezond. Ik vind van niet. Ik word depressief van muesli. Muesli is voor geiten. Jij moet toch ook lachen? Ja, ik moet ook zeker lachen. En wat je zei van, ik heb al die 10 films zitten kijken, maar ik heb ze niet alleen zitten kijken. Ik heb ze zitten herkijken en herkijken. En elke keer blijven ze voor mij komisch. Ja, nee, dat heb ik ook. Ik ben toch ook wel fan van het werk van Warmerdam. Maar soms kan ik er ook niet de vinger op leggen van waarom ik het nou zo briljant vind of grappig vind. Terwijl het ook zo schrijnend kan zijn. Of dat wat je zegt, van dat je aan het eind van de film eigenlijk de karakters nog niet eens door hebt. Wat is het? Nou, ten eerste iets wat hij niet doet, dat is bijvoorbeeld dat hij een heel duidelijk mikpunt van spot heeft. Hij wil ook geen politieke films maken. Maar wat hij naar mijn idee vaak doet is dat er iets is, en ik heb het zelf heel sterk opgehangen aan het idee van een rollenspel. En dat is iets wat wel in de samenleving aanwezig is, want we spelen allemaal eigenlijk wel een rol. Dat herkent iedereen. Alleen hij dikt dat dan altijd net op een manier aan dat je dan denkt, hé, maar het is eigenlijk zo raar. En dan ben je geneigd om te zeggen, het is best absurdistisch. Maar dat absurdisme van hem is ook altijd, weet je, het is alleen maar iets, een soort uitvergroten van iets wat toch een alledaags stramien is ons dagelijks bestaan. Ja, en over een rollenspel. Jij kwam met een voorbeeld uit Abel. Mm-hmm. Daar gaan we een stukje van luisteren. Zijn vader wil hem een dagje meenemen de duinen in. Maar Abel verzet zich steeds weer door smoesjes te verzinnen. Ja. Daar is ook weer dat rollenspel aan de gang. En dat doet hij totdat zijn vader ontploft. Ja. En de verdwaalde kogels? Er zijn toch jagers in de duinen? Hoe vaak lees je dat niet? Man getroffen door verdwaalde kogel. Er wordt toch niet gejaagd in de duinen? Wel, nee, misschien hier en daar een konijnenstreek, dat is al. Nou, en door wie worden die neergelegd? Door stropers. Dat is allemaal inteelt. Die raken volkomen buitenzin als je op een jachtgebied komt. Weet je wat? We nemen een gids mee. En 2 dragers. En geweren en munitie. En een verbandtrommel. En spiegeltjes. En een muskietennet. En een sextant. We gaan verdomme de jungle toch niet in? Ja, je hebt ooit een boek geschreven over humor en ironie in de Nederlandse film. Toen noemde je het werk van Warmerdam middle of the road absurdisme. Ja. Hoe kwam je aan die term? En je staat er ook niet meer echt achter, hè, geloof ik. Nou, in dat boek wat ik ooit geschreven heb, was de opzet zodanig dat ik alles eigenlijk een soort van een etiket moest voorzien. Dus Flodder was dan de volkse komedie en je had de multiculturele komedie of, weet je, de ja-zuster, nee-zuster, dat was toch een beetje camp spelen met allerlei homoseksuele verwijzingen. Dus ik moest een term hebben, maar ik vond eigenlijk geen goede term. En toen hoorde ik Gumba. En toen dacht ik, ja, maar dat Gumba is zelf al zo absurdistisch. Dus als ik nou een term leen van Gumba, dan is het ook al meteen het relativeren van dat idee. Alleen in dit fragment, want we hadden natuurlijk net over dat hij eigenlijk iets kiest wat we kennen uit het soort dagelijks leven, maar we vergroten dat. Hier is dat met name omdat de zoon iemand is die bijna 32 is. Hij is 31 en hij weigert het huis uit te gaan. Dus iedereen kent de situatie, vader, zoon, vader, moeder en zoon, en die zoon is recalcitrant. Je had een lastige puber. Alleen dat associeer je niet meer met iemand die 31 is. Ja. En niet met iemand die eigenlijk de vrijheid heeft om het huis uit te gaan, maar dat dus eigenlijk gewoon weigert, terwijl zijn vader dat zo graag wil. Ja. Nou ja, dus maar, dat is een. Ja, de moeder in ieder geval uit die film. De moeder van die recalcitrante jongen van 31 die nog thuis woont. Dat is actrice Olga Zuiderhoek. Zij speelde in de eerste 3 films van Warmerdam. Met Abel dus als eerste. Abel. Olga. Olga, ja. Ja, Alex begon jou te regisseren in Abel. Hoe is Alex als een regisseur? Hij is vooral kunstenaar. Dus hij schrijft zelf een script. Hij bedenkt het decor. Hij doet alles zelf. Dus hij is bezig aan een plan. En als kunstenaar. Hij is ook eigenlijk schilder. Hij heeft Rietveld Academie gedaan. En dat is niet per se een regisseur van mensen. Dus dat doet hij ook helemaal op eigenzinnige wijze. Hij weet wat hij moet hebben. Psychologie moet je hem niet mee lastigvallen, zegt hij ook. Droog, doe het droog, voordat je begrijpt wat hij met droog bedoelt. Nou, daar hebben jullie het net over gehad. En daar streeft hij naar. En het is, soms is dat heel, heel zwaar, maar je vergeeft hem alle spanningen, omdat hij weet wat hij wil. En dat bijna iedere acteur volgens mij het een eer vindt om door hem gevraagd te worden. Dus, zeker, zeker. En over dat drogen. Ik heb gehoord dat er veel problemen waren in die film Abel. Want jij moest zeggen, hou je niet van haring? En dat ja, niet ging omdat volgens de regels van Alex van Warmerdam. Ja. Loes Luca is dus een meisje wat gevraagd is door de vader van Abel om eens langs te komen, omdat hij vindt dat hij een vriendinnetje moet hebben. Ik als moeder wil dat helemaal niet. Dus ik probeer haar, en zij heeft het over nachtschade, dat ze dat niet mag eten. En dan kom ik met de haring, want alles in Abel gaat over vis. Ieder schilderij, iedere trui, als daar iets op gebreid is, dan is het vis. En ik de grote schaal met haring. En dan moest ik zeggen, zij schudt nee en zegt, hou jij niet van haring? En dat zei ik verkeerd. Dan heb ik op 150 keer verschillende manieren. En toen zei hij inderdaad, van, we gaan even een half uurtje rusten. En toen heb ik het gezegd waar hij iets mee kon. Maar ik weet zelf niet precies wat het verschil was en zo. We waren elkaar echt even kwijt. Ja, en is het moeilijk als actrice om dan, ja, eigenlijk moet je zo sec mogelijk spelen van Alex van Warmerdam. Ja, ja. Hou je niet van haring. Hou je niet van haring. Hou je niet van haring. Wat is droog? Daar heb je toch ook nog verschillen in. En dat, dat is gewoon heel moeilijk. Maar ik heb het altijd leuk gehad met hem, ja. Ja, ik hou ook van haring. Dat sowieso. Ik hou ook van de films van Warmerdam. Maar ja. Peter, je zegt ook, van je hebt ze al 10 weer gekeken, nog gekeken. En het bleef komisch, het bleek leuk. Ja. Maar ze zijn ook vaak heel gewelddadig. Ja. Ja. Maar het is ook Jan Klaas en Katrijn geweld. Hè? Dus er wordt wel gemapt. Ik vind zelf een hele mooie scène in de laatste dagen van Emma Blank. Dan willen ze van de hond af. Dat is zo'n rol van Alex van Warmerdam. Maar dan zijn ze met het rollenspel gestopt. Dat is de grap eigenlijk in de film. Op het moment dat het rollenspel stopt, ze hebben vooraf afgesproken, jij speelt de huishouden, de kokin, ja, en jij bent de dienstmeisje, en jij bent de hof van de huishouding en in de garage. Ja. En jij bent dus de hond. Als ze daar eenmaal mee stoppen, omdat ze merken dat er geen erfenis is, wordt nagelaten, dan wordt het ieder voor zich. En dan komt het geweld. Maar dat geweld, weet je, dat Alex van Warmerdam wordt in die film dus met een schop op zijn hoofd geslagen, waardoor hij samen met Emma, die al dood is, het graf invalt. De vloed, geen bloed. Personages verdrinken ook heel vaak in zijn films. Dus er zit wel geweld in, maar het is, omdat er ook geen bloed is, is het altijd bijna een soort, ja, hij noemt het zelf poppenkastgeweld. Ja, poppenkastgeweld, maar heel pijnlijk geweld. Weet je, die karakters doen zich van alles aan. En nu zegt Olga van, ja, het is eigenlijk een kunstenaar, heeft ook Rietveld gedaan. Ja. Is het eigenlijk meer, is Alex van Warmerdam dan meer een kunstenaar dan een echte regisseur? Nou, de kunst, het zit natuurlijk altijd, die shots zijn echt, zeg maar, ik zou bijna zeggen gecomponeerd, zoals je soms met een schilderij natuurlijk kunt componeren. Hij is natuurlijk ook betrokken bij theater. Het heeft ook iets toneelmatigs. Toen hij begon, dacht hij ook altijd, ik kan eigenlijk niks met camera. Precies wat film zo maakt. Dus ik moet vooral zorgen dat alles wat voor de camera komt er goed uitziet. Dus in die zin past dat heel erg binnen dat bestek. En ik weet, hij heeft zelf aanvankelijk ook niet gedacht om te gaan regisseren. Tot hij eigenlijk erachter kwam dat een regisseur vooral iemand is die niet alles al van film moet weten, maar eigenlijk moet zeggen wat hij wil. En toen dacht hij, ja, maar dat weet ik wel. Ik weet wel wat ik wil. Maar ik kan niet alle technische aspecten daarvan. Ja. En daardoor is hij eigenlijk op die regisseursstoel wel terechtgekomen. Ja, en Olga, hij weet dus heel goed, hè, wat hij wil. Ja, hij weet heel goed. En hij heeft een broer, laten we die niet vergeten. Vincent van Warmerdam. Die situatie dat Mark... Nee, Vincent is zijn eigen weg gegaan en heeft af en toe muziek gemaakt. Ja. Zonder Vincent kon hij wel door, maar zonder Mark de producent had hij nooit doorgekund. Ik bedoel, die begreep hem en dat was gewoon zijn rechterhand. En die vocht ervoor tot hij gedaan kreeg wat Alex nodig had. Ja. Dus dat is... Maar nee, Olga, als mensen nou luisteren, hè, naar dit gesprek en kennen eigenlijk te weinig van het werk van Van Warmerdam, met welke film zouden ze dan het beste kunnen beginnen? Nou ja, ik hoor altijd wel, en dat is echt niet omdat ik daarin zit, maar dat Abel nog altijd wel een echte, dat wel echt een Alex van Warmerdam film. Dat zijn ze natuurlijk allemaal, maar Abel is wel heel erg goed gelukt. Eens, Peter? Absoluut. Als je aan zijn werk wil beginnen, begin met Abel. Die is relatief luchtig in de zin dat geweld wat meer ingetomd is dan waar. In latere films wordt het grimmiger. Ja. En Abel is ook echt ongelooflijk grappig. Ja. Ja, en mijn de Noorderlingen ook. Dat de Noorderlingen is ook geweldig. We kunnen uren over praten, maar ga vooral kijken. Ga kijken naar de films van Alex van Warmerdam. Peter Verstraat en Olga Zuiderhoek. Dank jullie wel voor het praten over Alex van Warmerdam. En lees ook zijn boek als je er meer over wil horen. Spookbeeld van de Vrijheid. Dank jullie wel. De Nieuwsbv. Morgen dan gaat het kolken in Amsterdam Zuidoost. Want het is daar om 16:30 de wedstrijd Ajax tegen Feyenoord. Die speelt zich dan. En de vrouwenteams spelen. Want de heren spelen pas ruim 2 weken. Maar deze wedstrijd zal de geschiedenis in boeken gaan. Want de vrouwen spelen voor het eerst in de Johan Cruijff Arena. Met Rivka op het veld, de presentator van NOS Studio Sports. Blik ik even vooruit. Rivka, wat betekent dit voor het vrouwenvoetbal? Ja, heel erg veel eigenlijk. De doorbraak van het vrouwenvoetbal in Nederland was 5-6 geleden met het Nederlands elftal. Nou, die kunnen tegenwoordig stadions vol krijgen. Vaak zelfs met gemak als het een beetje goed gaat. Maar de Eredivisie die bleef altijd een beetje achter. Dat is nog steeds zo. En ondertussen zien we de afgelopen jaren in andere landen het ene na het andere record verbroken worden. Misschien weet je nog wel vorig jaar in Spanje Camp Nou. Barcelona speelde een Champions League wedstrijd voor meer dan 90.000 mensen. Nou, in Engeland hebben ze het EK gewonnen en gaat het in de competitie ook geweldig tegenwoordig. En hier lukte dat nog niet zo. En ja, morgen zitten er opeens 25, misschien wel 30.000 mensen op de tribune voor een eredivisiewedstrijd. Dat is echt vrouwenvoetbalgeschiedenis. En terecht toch ook? Ja, als je het mij vraagt, wel natuurlijk. Ik zeg niet dat elke wedstrijd zomaar 25.000 mensen moet krijgen. Maar dat het gebeurt bij dit affiche en dat ze een keer in de Johan Cruijff Arena spelen, dat lijkt mij terecht zeker. Nou ja, dat zie je, anders komen er niet zoveel mensen op af. Zo is het. Nu is het duel in de arena pas voor de tweede keer tussen de vrouwenteams van Amsterdam en Rotterdam. Want Feyenoord voerde zich pas in 2021 bij de competitie. Ja, kunnen we dan eigenlijk wel spreken van een klassieker bij de vrouwen? Nou ja, eigenlijk niet natuurlijk. Kijk, ze hebben nu een paar keer tegen elkaar gespeeld. Een paar keer in Rotterdam en een keertje in Amsterdam. Vorig jaar bijvoorbeeld ook al in de Kuip. Nee, het is geen klassieker. Als je kijkt naar de klassieker in het Nederlandse vrouwenvoetbal, dan zou je eerder denken aan Ajax Twente. Dat zijn echt de twee clubs waar het altijd om gaat en die altijd een soort rivaliteit hebben. Maar blijkbaar leeft het wel heel erg. Want vorig jaar was Feyenoord Ajax al in de Kuip, waren ook al 15.000 mensen. Dus ja, ook al is die rivaliteit er eigenlijk niet, is het niet echt een klassieker. Toch zie je wel dat het bij fans duidelijk wat doet. Ja, en die rivaliteit bij de heren, is er geen publiek in de arena van uit Rotterdam welkom. Dat is morgen dus wel anders. Ja, voor zover ik weet wel. Vorig jaar in de Kuip waren er geen uitfans welkom uit Amsterdam. Maar ik ga morgen met een groepje van... wij hebben bij de NOS een vrouwenvoetbalredactie. En wij gaan met een groepje collega's gaan bekijken. En daar zitten zowel Ajaxiden als Feyenoorders bij. En voor zover ik weet worden zij niet geweigerd bij de entree, hoop ik. Nou, wat ik ook begreep bij het vrouwenvoetbal... is dat het veel gezinsvriendelijker is. Dat hele gezinnen meegaan. Terwijl bij mannenvoetbal gewoon of de vader en zoon is. Of dat, maar dat hier hele families naartoe gaan. Klopt dat? Ja, dat klopt wel. Het is eigenlijk altijd in het vrouwenvoetbal een heel ander publiek wat er aan wordt getrokken. Het zijn veel jonge kinderen, of dat nou jongens of meisjes zijn iets anders. En inderdaad hun ouders. Het zijn ook veel amateurteams. Het zijn inderdaad veel ouders. Dus ja, eigenlijk is de sfeer op de tribunes ook heel anders. Het is veel gemoedelijker, het is veel meer een dagje uit. En je ziet ook in het vrouwenvoetbal eigenlijk geen spreekkoren en dat soort toestanden. Maar je zegt de sfeer is wel anders, maar is het wel gepassioneerd ook? Ja, kijk, het is een ander soort enthousiasme. Soms merk je wel een beetje dat er fans tussen zitten die misschien niet normaal gesproken elke week naar voetbal kijken. Dus ik weet nog wel, een paar jaar geleden dan was er een balletje in de handen van keepster van Sari van Veenendaal bij Oranje. En dan ging het hele stadion, omdat ze die bal had gevangen. Dat had je misschien in het mannenvoetbal niet zo snel gezien. Maar enthousiasme is er zeker. En je ziet ook dat het echt idolen zijn van de mensen op de tribune. Iedereen juicht net zo hard om de shirtjes of een handtekening van de speelsters op het veld. Dus het is denk ik een ander soort emotie en passie. Maar die emotie en passie zijn er zeker. Nou, dus de arena gaat goed gevuld zijn. Gaat dit ook echt een financiële boost betekenen voor de eredivisie van de vrouwen? Nou, dat zou ik niet zo snel zeggen. Het is natuurlijk maar één wedstrijd. Kijk, ik ben ook heel realistisch. Dit is ontzettend gaaf en dit is echt geschiedenis morgen. Maar als zij elke week in de Johan Cruijff Arena zouden spelen, dan zouden er niet elke week 25.000, 30.000 mensen komen kijken. En dan wordt het natuurlijk pas een boost. Bovendien kost het natuurlijk ook een stuk meer om een stadion op te tuigen dan de toekomst waar Ajax vrouwen normaal spelen. Ik denk dat niet dat dit per se een boost is. Maar goed, het is vooral denk ik een teken aan de buitenwereld dat er heel veel mensen geïnteresseerd zijn. Dat als je het goed aanpakt, wat Ajax op dit moment duidelijk doet, marketingtechnisch gezien, dat er dan wel degelijk genoeg mensen zijn die zo'n stadion willen vullen. Nou ja, en voor de dames zal het toch ook wel wat zijn om gewoon in de arena te mogen betreden. Ja, nee, tuurlijk. Dat moet geweldig zijn. Kijk, heel veel van die speelsters van Ajax, die zijn al van kleins af aan fan van Ajax. En er was nog niet eens een Ajax-vrouwen toen zij jong waren. En nu gaan zij gewoon in de Johan Cruijff Arena spelen. Ja, ik kan me voorstellen dat echt geweldig is. En ik moet zeggen, ik vind het als vrouwenvoetbaljournalist vind ik het ook geweldig. Het is toch, het is toch iets nieuws. Zelfs het Nederlands elftal heeft daar nog niet gespeeld, hè, de vrouwen. Dus het is echt een hele nieuwe ervaring wat dat betreft. Ja, en tenslotte dan, wie maakt de grootste kans op een overwinning? Ajax of Feyenoord? Ja, ik ben toch bang dat het niet een heel spannend potje wordt. Ajax is echt wel duidelijk beter in de competitie. Dus ik verwacht wel een makkelijke overwinning van Ajax. Dus blij Amsterdammers. Nou, Rivka, ik wens jou heel veel plezier met je hele vrouwenredactie morgen bij die prachtige wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord. En dat de beste mogen winnen. Dank je wel in ieder geval. Precies, dat hoop ik ook. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Papier is mooi, maar praktijk is sterker. Dat cynisme hebben wij hier in Groningen natuurlijk al helemaal. Met bijzondere gesprekken. Oké, dat is echt nieuw. Ja, dat is echt nieuw. Dus is het nieuws? Nou, het is een primeur. Ja, man, hoor. Ja. Onmisbare wetenswaardigheden. Er worden eigenlijk aan de lopende band nog nieuwe soorten ontdekt. En elke week de column van Peter Heerschop. Zegt dat kind, nou, dan moet je anderen niet dood willen schieten. Want dan hou je heel veel geld over voor leuke dingen. Afrotros. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het City of Birmingham Symphony Orchestra en dirigent Mirga Grazinita-Tila. Op 21 maart hoort u Prokofjev's Romeo en Julia en speelt Julia Hagen Shostakovich tweede celloconcert. Bestel op concertgebouw.nl. Niet vliegen, wel landen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Ik kwam één dagje helpen, maar ik vond het zo leuk. Ik kom nu elke week. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/NL Doet. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum Gouda. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Gisteravond presenteerde Stephen Fry op Channel 4 het programma Willem en Frieda, Defying Nazis. Een programma over de Nederlandse verzetshelden Willem Arondeus en Frida Bellifante. Voor de meeste mensen geen overbekende namen, maar dat verandert als je blijft luisteren naar de Nieuwsbv. Maar eerst, de KLM sleept de Nederlandse staat voor de rechter. Dat in het NOS Journaal met Casper Meijer. KLM spant samen met 4 andere luchtvaartmaatschappijen een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Ze zijn het niet eens met de vorig jaar aangekondigde krimp van Schiphol. De luchthaven moet vanwege geluidsoverlast en milieuvervuiling flink inkrimpen in 2024. En de bedrijven vinden dat er niet is gekeken naar alternatieven. Ze zijn ervan overtuigd dat zij minder geluid en CO2-uitstoot kunnen realiseren met het behoud van het aantal vluchten. Het is nog niet bekend wanneer het kort geding gaat dienen. Het Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel tegen profvoetballer Quincy Promes. Volgens het OM is hij schuldig aan zware mishandeling nadat hij in de zomer van 2020 een neef in zijn been heeft gestoken op een familiefeest. Het OM gaat niet uit van een poging tot moord of doodslag, legt persofficier Justine Asbroek uit. Wij achten poging tot moord en doodslag niet bewezen. Allereerst omdat er bij moord sprake moet zijn van een vooropgezet plan. Iemand moet dus in alle rust tot een bepaalde daad komen. En wij denken dat een en ander in een gemoedsopwinding heeft plaatsgevonden. De poging doodslag, daar komen we eigenlijk ook niet. Omdat wij zien dat hij niet op vitale delen heeft gemikt. Althans, dat is niet komen vast te staan. Zijn neef viel al achterover, maakte trappen en bewegingen. En hij is fysiek niet verder gekomen dan de benen. En dat kan nooit een poging doodslag opleveren wat ons betreft. Hij is 24 maanden voor zware mishandeling, zwaar letsel tot gevolg. Dat is een hoge eis. Wij gaan bij steekincidenten uit van een eis van rond de 2 jaar gevangenisstraf. En dan maakt het ons niet echt uit of het nou een poging doodslag wordt of een zware mishandeling. Wij kijken naar de gedragingen zelf. En het gaat om een ernstig feit waarbij iemand zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen en dan pas 2 jaar gevangenisstraf daarbij. De eis is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Waarom niet voorwaardelijk eis? Nou, de verdachte verblijft in Rusland en dat betekent dat als wij een voorwaardelijk deel aan die straf zouden koppelen met een proeftijd, ja, dat meneer in feite die proeftijd kan uitzitten, want wij hebben verder geen zicht op de verdachte. Verdachte ontkent, zegt ik heb het niet gedaan. Waarom zegt het OM, hij is wel de persoon geweest die gestoken heeft? Wij vinden dat op basis van de aangifte, getuigen, dus ooggetuigen en verschillende WhatsApp-gesprekken en TAP-gesprekken het bewijs in deze zaak is geleverd dat hij degene is geweest die zijn neef heeft gestoken. Persofficier Justine Asbroek in gesprek met verslaggever Mark Hamer. De rechter doet waarschijnlijk over 2 weken uitspraak. In Brussel zijn duizenden boeren bijeen om te demonstreren tegen het stikstofbeleid. Want niet alleen in Nederland, maar ook in België merken boeren de gevolgen van de stikstofproblematiek. Correspondent Ardy Stemerding in Brussel. Ardy, hoe ziet het protest eruit? Nou, net als in Nederland zien we hele lange kolonnes van trekkers die we ook zo goed kennen van de boerenprotesten bij ons. Vanuit heel Vlaanderen zijn de boeren in lange kolonnes onderweg naar de plek waar ik nu ben. Een plek midden in de stad Brussel, waar ze straks gaan luisteren naar toespraken. En op die manier ook dus willen demonstreren tegen het stikstofbeleid van de regering hier. En hoe zou je de sfeer omschrijven? Nou, die sfeer is nu nog heel gemoedelijk. Er staan een heleboel frietkarren. Mensen staan gezellig met elkaar te praten. En ik heb net ook al verschillende Belgische boeren gesproken die zeiden, ja, wij zijn toch wel iets bedeesder dan de Nederlanders. We houden iets rustiger. Nou, en tot nu toe maken ze die stelling wel waar. Hebben ze in België dezelfde stikstofproblemen als in Nederland eigenlijk? Nou, gedeeltelijk wel. Kijk, het is nog niet zo ernstig wat betreft de gevolgen. En dat is ook wat de regering zo wil houden. Die wil juist ingrijpen om te voorkomen dat net als in Nederland bijvoorbeeld bouwprojecten stil komen te liggen. Alleen om dat voor elkaar te krijgen zal er wel degelijk hard ingegrepen moeten worden. Zal bijvoorbeeld de veestapel naar beneden moeten gaan. En ja, de regering is er nog niet precies over uit hoe ze dat willen doen. Maar ja, dat dat ingrijpend gaat zijn voor de boeren, dat staat vast. En daarom is er dus heel veel onrust hier. Ja, de regering praat er vandaag over. Dat is de reden dat de boeren nu naar Brussel zijn gekomen. Wat merken de Belgen van het protest? Nou, op voorhand was er heel erg gewaarschuwd dat de hele stad Brussel zou plat liggen. En was er dus ook opgeroepen, kom alsjeblieft niet met de auto naar de stad. En het lijkt erop dat mensen daar massaal naar hebben geluisterd. Want op dit moment valt het qua verkeershinder in Brussel heel erg mee. En dat scheelt natuurlijk ook. De boeren hier in België hebben zich keurig aan de afspraken met de politie gehouden. Ze zijn alleen op regionale wegen onderweg. En de snelwegen en zo, die lopen allemaal nog steeds soepel door. Dankjewel, Ardy Stemmering vanuit Brussel. De Duitse bondskanselier Scholz praat vandaag met de Amerikaanse president Biden over de oorlog in Oekraïne. Zowel Duitsland als de VS zijn bezorgd over mogelijke Chinese wapenleveranties aan Rusland. Rusland moet ophouden met dreigen kernwapens in te zetten. Dat hebben de vier ministers van Buitenlandse Zaken van de VS, India, Japan en Australië in een gezamenlijke verklaring gezegd. Poetin schortte onlangs het New START kernwapenverdrag op en dreigde de kernproeven te hervatten. De toestand van het Nederlandse meisje dat gisteren werd neergestoken in Gothenburg is nog altijd ernstig, meldt de Zweedse politie. Het 10-jarige meisje is wel buiten levensgevaar. Volgens Zweedse media is de verdachte een verslaafde man die eerder is veroordeeld voor diefstal en mishandeling. Het NOS-journaal. Zwarte migranten in Tunesië ontvluchten op grote schaal het land na een opruiende toespraak van president Saïd vorige week. Hij noemde migranten een groot gevaar voor het land. Sindsdien neemt de vijandigheid tegen hen toe. Sommige migranten worden door huiseigenaren op straat gezet, anderen raakten hun baan kwijt. President Saïd ziet de aanwezigheid van migranten als een complot om het land minder Arabisch te maken. De meeste migranten willen via Tunesië doorreizen naar Europa. In Belarus is een bekende mensenrechtenactivist veroordeeld tot 10 jaar cel. Het gaat om Ales Bialyatsky, die vorig jaar nog samen met twee organisaties uit Oekraïne en Rusland de Nobelprijs voor de Vrede won. Bialyatsky is veroordeeld voor geldsmokkel en financiering van activiteiten die de openbare orde ernstig verstoren. Maar volgens buitenlandredacteur Franka Hummels zijn die aanklachten een drogreden. De echte reden is natuurlijk dat ze helemaal niets moeten hebben van het mensenrechtenwerk dat hij en zijn collega's doen. Het bijstaan van andere politiek gevangenen. En daarvoor zaten ze dus al sinds juli 2011 vast. En nu hebben ze verschillende straffen gekregen. Dus Bialyatsky heeft 10 jaar strafkamp gekregen. En zijn zijn collega's, die hebben iets lagere straffen gekregen. 9 jaar, 7 jaar en 1 persoon in absentie. 8 jaar. Dus het zijn forse straffen. Ietsje lager dan wat het Openbaar Ministerie in Belarus had geëist. Bialyatsky richtte in 1996 het mensenrechtencentrum Viasna op, dat politieke gevangenen in Belarus ondersteunt. Vermoed wordt dat er in het land zo'n 1500 activisten vastzitten. En zojuist heeft bondscoach Ronald Koeman zijn voorselectie bekendgemaakt voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar later deze maand. Het is de eerste selectie van Koeman in zijn tweede termijn als bondscoach. Voetbalverslaggever Jeroen Stekelenburg. Jeroen, zijn er verrassende namen opgenomen in de selectie? Ja, het zijn er vooral heel veel. Het zijn er 37, wat wel echt meer is dan normaal gesproken bij een voorselectie. De bondscoach zegt daar zelf over dat het is omdat er een aantal vraagtekens bij de namen staan. Wat betreft de wedstrijdritme en fitheid. En als je dan het gaat hebben over verrassende namen, dan zijn de 3 van Feyenoord toch wel opmerkelijk. Dat zagen we wel een beetje aankomen. Mats Wiever, Lucherel, Geertruida en Hartman. Die zitten er alle 3 bij. Dat is toch wel opmerkelijk. Dat is mooi om te zien. Bij de keepers zit een verrassing. Tenminste, we wisten dat hij gevolgd werd. Dave Verbrugge van Anderlecht, maar ook nooit eerder bij de voorselectie gezeten. En misschien toch ook wel heel opmerkelijk terug van weg geweest is Jorginho Wijnaldum. Hij stond van de week voor het eerst in de basis bij AS Roma. En zit ook weer bij de selectie. Ja, en verder alle gebruikelijke namen op Luc de Jong na. Maar dat is eerder al gemeld, hè, dat hij gestopt is als international. Ja, Kjell Scherpen, beide keepers. Kenny Tete terug. Bekend is dat Ronald Koeman toch behoorlijk dol is op Kenny Tete als voetballer. Dus ja, toch wel wat opmerkelijke namen. De allergrootste verrassing is dat het er wel zoveel zijn. Dus ik ben ook nog een beetje aan het doorspitten wat er nou echt opvalt. Maar wat ik net noem, die drie Feyenoorders en bij de keepers Verbrugge en Scherpen, dat zijn wel de twee meest opvallende dingen. En kan je nou ook zeggen dat je nu meteen al de hand van Koeman in deze selectie ziet? Nou, wat je ziet en wat je weet is, dat heeft hij namelijk gezegd tijdens de persconferentie waar hij gepresenteerd werd, is dat hij weer met drie aanvallers gaat spelen. Dus hij heeft wel een aantal mogelijkheden aan de flanken. Hij selecteert Steven Berghuis, die bij Ajax natuurlijk al heel lang op het middenveld speelt, maar die rechts buitenin zou kunnen spelen, rechts aan de buitenkant zou kunnen spelen. Hetzelfde geldt voor Xavi Simons, Cody Gakpo, Bergwijn. Dus ja, op die manier selecteert hij wel weer wat meer spelers die vanaf de zijkanten kunnen spelen. Ik vermoed dat hij, want die zit er ook weer bij, Memphis Depay, transfer gemaakt van de winter, speelt nu bij Atletico Madrid, speelt nog niet heel erg veel. Ik vermoed dat dat toch wel weer de centrumspits gaat zijn van Ronald Koeman. Al doet natuurlijk Wout Weghorst het geweldig in Manchester. Ja, dus ja, wel een beetje. Je ziet wel voorzichtig de stempel van Koeman. Ook wel in de selectie, in de vroege selectie van Wijnaldum. Dat was natuurlijk een speler die het onder Koeman altijd geweldig deed. Die ook altijd als eerste op het formulier stond. En die raakte een beetje in de vergetelheid bij Van Gaal. Maar die is er nu dus ook weer bij. Dankjewel, Jeroen Stekelenburg. Het is 10 minuten over 1 geweest. U krijgt nog het weer. Wolken, maar in het noorden ook zo nu en dan zon bij een graad of 8. Vannacht neemt de bewolking toe en daalt het kwik tot ongeveer 2 graden. Morgenochtend valt er verspreid over het land wat lichte regen. In de middag is het droog en het wordt morgen een graad of 7. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Nogmaals, goedemiddag. Gisteravond stond Channel 4 een bijzondere documentaire uit over twee vergeten Nederlandse verzetshelden. I'm uncovering the story of two unsung Dutch heroes, discovering how they defied the Nazis. She started to forge documents for the Jewish side. The audacious bomb plot they hatched in the fight against fascism. So the group of artists turns themselves into a group of saboteurs. And why these historical figures aren't celebrated today. Stephen Fry, Willem en Frieda defying the Nazis. Defying the Nazis. Frida Belifante en Willem Arondeus zaten allebei bij het kunstenaarsverzet, waarmee ze in 1943 het Amsterdamse bevolkingsregister in lichte laaien zetten. Toch is hun indrukwekkende verhaal nooit echt bekend geworden bij het grote publiek. En de vraag is, hoe kan dat? Dat ga ik bespreken met journalist Tony Bouwmans, die in de jaren 90 al documentaires maakte over deze verzetshelden en een boek schreef over Frida Belifante. Welkom. Ik mag je zeggen, dat hebben we afgesproken. Ja, Stephen Fry, de maker van deze documentaire, had belangstelling voor deze twee Nederlandse verzetshelden. Waarom had hij dat, denk je? Nou ja, ze kennen in Engeland natuurlijk niet de oorlogsgeschiedenis zoals wij die kennen. Ze hebben wel vrij veel weten ze over de oorlog natuurlijk, maar ze hebben geen bezetting meegemaakt, de jodenvervolging niet van dichtbij meegemaakt. En dit zijn mensen uit het kunstenaarsverzet die niet gedreven werden door politieke overtuiging om in het verzet te gaan, of een geloof, wat veel voorkwam, maar gewoon vanwege vrijheid van denken. En omdat de cultuurkamer eraan zat te komen, hebben die elkaar gevonden en zijn een spectaculaire verzetsgroep begonnen, vond ik. Nou, begonnen, ze zijn er ingeslopen, zal ik maar zeggen. Ja, en die Stephen Fry heeft dus een mooie documentaire gemaakt over, ja, in Nederland toch twee minder bekende verzetshelden. Maar jij was hem voor, want jij maakte 30 jaar geleden al een documentaire over Willem Arondeus. Ja, Wie was hij? Dat was inderdaad een beetje een homoseksuele man die daarvoor uitkwam toen hij jong was, toen hij 17 was, kunstenaar, schilder. Later schreef hij boeken. Een beetje een tobberige man die niet blij was dat hij homoseksueel was, maar wel, ja, probeerde ermee te leven. En Hij is op een gegeven moment in het verzet verzeild geraakt in Amsterdam. En hij was de grote leider van de aanslag op het bevolkingsregister. Wat in 1943 een spectaculair gebeurtenis was in Amsterdam. Ja, want neem ons nog even mee naar deze aanslag op het bevolkingsregister. Wat is er precies gebeurd? Nou, ze hadden dus heel veel valse persoonsbewijzen gemaakt, die groep. Die groep van het kunstenaarsverzet. Dus Joodse mensen moesten een grote J in hun paspoort, waren geoormerkt en ze wilden die paspoorten van de Joodse mensen vervangen door Nederlandse paspoorten. Dat ze vrij rustig over de straat konden of onderduiken. Maar op dat bevolkingsregister waren de officiële kaarten. En de nummers die zij op die valse persoonsbewijzen zetten kwamen niet overeen met wat er in het bevolkingsregister zat. Dus toen is er op een avond, hebben ze het met elkaar erover gehad, we zouden eigenlijk dat bevolkingsregister in brand moeten steken. Dan kunnen de nazi's en de Nederlandse autoriteiten nooit meer zien, hè, hoe het zit met die persoonsbewijzen. En dat zijn ze gaan uitvoeren. Daar hebben ze maanden aan gewerkt. Het is een spannend jongensboek wat je dan leest. Hè. Ze hebben politieuniformen nagemaakt, omdat ze met een groep van 7, 9, want er waren 2 artsen bij, naar het bevolkingsregister zijn gemarcheerd. Dat is trouwens Artis, hè, wat nu de Plantage is. Ja, precies. Daar hebben ze de bewakers op een vriendelijke manier weten te overmeesteren. Die hebben ze platgespoten met een of ander verdovend middel. Die hebben ze netjes in de tuin van Artis neergelegd. Toen hebben ze al die bakken en die kaartenbakken omver gedonderd, de brand erin gestoken en weer afgemarcheerd, met nog een bordje voor de deur van mensen die er toevallig langskwamen, voorzichtige explosiegevaar. Zonder 1 bloedvergieten, zonder 1 schot gelost te hebben, hebben ze daar voor de Amsterdammers echt iets groots verricht. Maar ze zijn dus, de meesten zijn geëxecuteerd omdat ze verraden werden. Al een week later werden ze verraden. Ja. De Duitsers waren zo woest op deze terroristische organisatie dat ze een grote beloning uitloofden. En er waren veel mensen op de hoogte, want ze hadden heel veel voorbereidende dingen moeten doen. Ja, en je zegt van, het is een hele belangrijke aanslag geweest. Daarmee hebben ze veel mensen weten te redden op deze manier. En tijdens jouw documentaire, tijdens het maken van je documentaire, stuitte je op Frida Belliefante. Zij zat ook in die groep. Wie was zij? Wie was zij? Nou ja, ik heb haar gevonden omdat ik ook met R&D's bezig was. En toen zei iemand tegen mij, je moet Frida Belliefante zien te vinden. Die woont in Amerika, die leeft nog. Dat is de enige overlevende. Nou, toen heb ik haar geïnterviewd over Willem Arondees, want zij werkte nauw met hem samen. En toen vond ik haar dus, het was een fantastische vrouw, terughoudend over de oorlog. Want ze was in 1947 geëmigreerd naar Amerika en had zich nooit meer bemoeid met Nederland. En toen ontdekte ik steeds meer over haar, dat ze celliste was, dat ze een orkest had gedirigeerd in de kleine zaal in Amsterdam, eigen kleine kamerorkest. Dat ze druk was bij dat kunstenaarsverzet. Ja. En dus na de oorlog naar Amerika geëmigreerd en daar een glansrijke carrière. Ja, maar nog eerst even naar voor de oorlog. Want Frida was voor de oorlog dus al een gevierd muzikus en ook dirigente. Ja. Maar toen de oorlog uitbrak, hoe kwam zij toen bij het verzet terecht? Nou, ze had toen een orkest, al 2 seizoenen met het orkest. Sorry, even een slokje drinken. Ja. 2 seizoenen, kikker in de keel, met het orkest opgetreden in het concertgebouw. Juichende reacties. En toen de Duitsers binnenvielen, zei ze, ik stop met het orkest. Er heeft geen enkele zin meer om nu muziek te maken. Ik ontbind mijn orkest. Er zaten ook veel Joodse muzici in haar orkest. Dus toen is ze langzaam maar zeker in haar eentje begonnen met het persoonsbewijzen vervalsen. En toen kwam ze in Sociëteit de Kring, waar toen de artiesten bij elkaar kwamen, kwam ze Arondees tegen en Gerrit van der Veen. En toen is dat een groep geworden. Dus zo is zij erbij betrokken geraakt. Ja, zij vervalste inderdaad dus ook die persoonsbewijzen. En voor jouw documentaire over Willem Arondeus heb je haar dus gevonden. En je hebt haar ook geïnterviewd. En toen zei ze dit over Willem. Sure. Zeer. Zeer gevaarlijk. Was u bang? No. Was hij bang? No. That didn't come into the picture. You couldn't work if you were. Hebt u met Arondees gesproken over het gevaar wat u liep in die tijd? Once in a while. One time he said, do you think we see the end of this? The end of the war? And I said, I don't think so. He said, do you mind? I said, no. He said, I don't either. We knew it was dangerous every minute of the day. Ja, ze wisten dat het. Zij wist echt dat het levensgevaarlijk werk was. Zowel natuurlijk dat vervalsen van die persoonsbewijzen als die aanslag. Maar toch waren ze niet bang. En zij was ook zeker niet bang en onverschrokken. Was ze ook echt zo? Wat was zij voor iemand? Ja, ze was iemand die de uitdaging aandurfde. In de breedste zin van het woord. Ze was avontuurlijk. Ze hield ervan, ze hield van avontuur. Dus ze vond het ook nog in zekere zin spannend in die oorlog. Ondanks het gevaar, juist misschien vanwege het gevaar, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het zou kunnen. Ze vermomde zich als man. Later zei ze dat ze zich heel prettig voelde in die mannenkleren. Ja, ze was lesbisch. En ik denk dat ze nu gehoord bij de, hoe heet dat? De queer mensen had gehoord. Oh ja? Van ja, ja, ben ik nu man, ben ik vrouw? Ze was niet bang. Ze durfde alles aan. Ze pakte alles aan. Ze had een enorm relativeringsvermogen, ook over zichzelf en over de muziek waar ze mee bezig was. Daar hield ze ontzettend van. Ze had enorm gevoel voor humor. Ja. Eigenlijk, ja. Maar zij was ook echt betrokken toen ze die aanslag pleegde op dat bevolkingsregister. Maar hoe is zij weten te ontkomen, terwijl de rest uiteindelijk gefuseerd is? Ja, ze zijn begonnen met Arondeus op te pakken. Toen Sjoerd Bakker, de man die de uniformen maakte. En dat gaat natuurlijk als een lopend vuurtje. Ja. En zij woonde in Amsterdam in een straat in de buurt van... Van iemand waarvan ze hoorden van het is, ze zijn op zoek naar iedereen. En toen heeft ze haar deur op slot gedaan, is vertrokken en niet meer op haar adres teruggekomen. Dus, en toen heeft ze zich vermomd als man. En toen is ze van het ene adres naar het andere gescharreld tijdens die hele oorlog. Tot op een gegeven moment, 43, al haar kameraden werden gefuseerd, geëxecuteerd. Toen is ze daarna naar Zwitserland gevlucht. Ja, en daarna naar Amerika. En daar heeft ze nog echt een prachtige carrière gehad. Als dirigente van een symfonieorkest. Maar ze wilde nooit meer over de oorlog praten. Waarom? Nee, daarna zei ze tegen mij van... die jongens hebben hun leven gegeven, ik niet. Ik leef nog lang en gelukkig hier in Amerika. Dus ik wil me er niet op laten voorstaan dat ik iets in die oorlog gedaan. En ze was zo teleurgesteld toen ze terugkwam uit Zwitserland in de Nederlandse samenleving, waar volgens haar iedereen die gewoon doorgewerkt, doorgemuziceerd had, allemaal nog op hun plek zaten. En niemand omkeek naar die mensen die 5 jaar lang gevochten hadden. Ja. Ze zei zelf ook, wat heb ik in godsnaam gedaan die 5 jaar? Voor niemand is dat waardevol geweest. Maar het zijn dus zeer belangrijke verzetshelden. Toch niet zo bekend in Nederland, Frida Bellifante en Willem Arondeus. Ze zeggen ook dat het kwam omdat de ene homoseksueel was en de andere dus ja, nu in de queergemeenschap zou zitten. Lesbisch. Klopt dat? Ja, dat weet ik niet. Ik heb het niet hard kunnen maken. Het werd tegen mij gezegd, ze hebben liever Willem Arondeus op de achtergrond en Gerrit van der Veen op de voor. Want Gerrit van der Veen was natuurlijk een grote verzetsman, maar toch een soldaat van Oranje, zal ik maar zeggen. En men zegt dat daardoor Willem Arondeus een beetje op de achtergrond is geduwd of gebleven. Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik heb één man geïnterviewd toen voor de film, een voorgesprek. En die zei van ja, wilde natuurlijk niet meteen na de oorlog homoseksuele verzetshelden. Want homoseksualiteit was nog... Ja, een verkeerde toestand. Ja, en is dat door deze nieuwe documentaire van Stephen Fry... zijn deze twee vergeten Nederlandse verzetshelden nu definitief goed neergezet en doorgebroken bij het grote publiek? Nou, dat denk ik niet, nee. Maar dat moet wel. Nou ja, Frida Bellifante is wel redelijk bekend in Nederland. Willem Arondeus inmiddels ook. Ik ben tevreden zoals ze opgepakt zijn nu door het Nederlandse publiek. En ik weet niet wat het in Engeland teweeg gaat brengen. En wat erin, als we de film hier niet te zien krijgen, dan... De Nederlandse publieke omroep luistert mee. Dus wij hopen dat wij de film van Stephen Fry ook hier te zien krijgen. Maar Tony Bouwmans, dank u wel voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. 1100 bezorgde stemmers in Utrecht. Hun stempassen zijn nooit bezorgd. En alleen de postbode weet waar ze gebleven zijn. De gemeente heeft aangifte gedaan, maar er is nog altijd tijd genoeg om nieuwe stempassen naar ze op te sturen. Zodat iedereen in Utrecht zijn eigen stem kan uitbrengen. En gelukkig is er ook nog tijd voor een mooie plaat. Een mooie plaat over een eigen stem. Raymond van het Groenewoud. Wie heb ik niet aanbeden? Wie heb ik niet vereerd? De Beatles en de Queedles, Neil Young en ook de Kings. Prince and the Selection, Josh Baker Revolution, Cohen en BZN. Voor wie stond ik niet heet? Hoe was ik niet verkleed? John Coltrane, John Wayne, John Lennon, Ben Johnson, Kyle en Bob Dylan. Engelsen en Amerikanen, Arizona's en Texanen, Super Californianen, groovy fucking slammen dood. USA imperialisme, nu zeg ik wat is met dat. En diezelfde avond bad ik tot de heilige Maria, Maria, Maria. Ik zou willen spreken met een eigen stem. Nu ik geen 19 meer ben. Mijn moeder kiest mijn das en overhemd. Maar dat is niet wat mij beklemt. Het is alleen, ik zou willen spreken met een eigen stem. Zo neem ik afscheid van mijn helden, die zoiets vroeger konden melden. Maar ik kom ook weer dichterbij. Ze zeggen zelfs, kom eens bij mij. En zing eens met die eigen stem. Dat liedje van dat overhemd. Ik zou willen spreken met een eigen stem. Nu ik geen 19 meer ben. Mijn vader kiest de begeleidingsband. Maar dat is niet wat mij beklemt. Het is alleen, ik zou willen spreken met een eigen stem. Raymond van het Groene Woud. Raymond van het Groene Woud uit België. En België, dames en heren, dat is buitenland. En daarom gaan we nu ook naar Tim. Tim de Wit van Bureau Buitenland. Dag, België. Patrick. Dat is mooi, hè? Ja, geweldig. Mooi nummer. Ik zag je ook zo door via de webcam meespelen, hè, Patrick? Heel enthousiast. Ja, tafelpiano, oftewel barpiano, dat klopt. Maar deze staat niet helemaal goed gestemd. Oeh, dus dat is jammer. Goed, wij gaan het zo meteen over China hebben. Want komend weekend zal president Xi de grondwet wijzigen daar. Nieuwe vertrouwelingen ook benoemen in zijn regering. En dat laat zien dat hij China nog meer naar zijn hand wil zetten. En tegelijk, als je naar economen luistert, die zeggen, het gaat helemaal niet goed met de Chinese economie momenteel. Dus wat gebeurt er allemaal in China? Nou, dat gaan we zo meteen dus uitgebreid bespreken in Bureau Buitenland. Ik ben benieuwd. Fijn weekend. BNN VARA. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com.